Gaur datu kezkagarri batzu ditugu mai gainean, gazte aipatu dugu eta datu beldurgarriak. Izenburu honekin egin dugu topo faktorian. Gazten erdiak ez du gusteko bere itxura. Nesken artean 43ak uste du gizen dagoela. Mutilen artean 27%. Datuak kanpaina berri baten aitzakian iritsi dira. Espainiako Osasun Ministerioa jarri du martxan kanpaina anorexia eta bulimiaren kontra, lanean ari diren elkarteak ados mezuarekin, baina ez oro har kanpainan ematen den irudiarekin. Akabe elkartetik esate baterako hori azpimarratu digute. Iker Alixe bete askotan hitz egin da gai honi buruz eta batzutan iruditzen zaigu batez ere komunikabideotan ari garen hori, bueno, baina moda kontua dela eta batzutan gehiegi azpimarratzen dugula, baina hor dagoen arrisku bada. Bai, eta ez orain bakarrik, honek beti existitu du. Behar bada garai batean ez ziren datuak horrela jasoko eta hortaz, bueno, ez genitun jakingo, baina ni norenek atzeraka joan da eta hori adolescentzikara ira joan da, bueno, ba, gogoratu ditzaket horrelako kontuak erabat, ez da? Nik uste hori, batez ere adin horretan, ez da? Esango nuke, 12-13 urtetik hasi eta 20ra bitartean, jende asko jipoitzen duen kontu bat dala hau. Ikerrek esate baterako gazteken egin du lan, ez da, Iker? Aisialdi taldeetan, aritu izan zara, zuke nabaritzen duzu horrela, zeneri 11 urteko hor bat, horrela, buruan, kezkarrekin izatea, oraindik ere kosta egiten zaizen listea. Bai, nik neri ez zaitokatu hori hurbiletik, baina bai ezautu ditut kasuak horrela entzunda eta komentatuta, eta datu, bueno, datuak dira oso kezkagarriak. Dena den, bueno, Elisabetek esaten zuen bezala argi dago nerabetzaroa ze ari garela hemen, ez? Porque ematen den kasu gehienetan nerabek dira pairatzen dutenek, ez? Dudarik gabe hori badago fenomeno soziala izate hori eta gaur egun hori ba hortarako arrazoi gehiago, ez? Bueno, gorputzari kultua, hori ja adin guztietan eta sexu guztiek eta bizi duguna, ez da? Eta, bueno, eta alako plantilla batzuk jarri izana, ezta? Hori plantilla ideal batzuk daude, eta hoxe, nola zu plantilla horretaretzera negokitzen, luze zabalean, baina sufritu egin behar dezu, ezta? Hortaz, presio sozial ikargarri hori badago. Dena ala niretzak hori datuen atzean bilatu behar da beti, bueno, ba, hori ze begi eta ze aho dagoen, ezta? Eta hortara jo behar da. Bueno, ba, nik uste dut ahorik aproposena dugula telefonoaren bestaldean, bere izena, Amaia Arra jo, berak ikusi du iragarkia, oraindik ere Anaren kontra burrukan ari da, eta esango dizuet norden Ana, berak izen hori jartzen dio bere gaixotasunari. Beraz, oraindik anoresiaren kontrako burrukan tinko ari da, Amaia, kaixo egun hon? Kaixo egun hon. Zer modu zaude, Amaia? Bueno, momente, aurrera boli, Gaixotan sunaren zein puntutan zaudela esango zenuke, Amaia? Bastakit, ni enaz aproposen azateko hori, ez? Baina, bueno, aurrera pauso nabarmenak egin ditu da urte baten, eta, bueno, baina orain dikan bakitzu, ez? Hor daun mamu hori, ero, hortxe, Ez du alegiten? Ez, orain dik ez, baina, bueno, normala da, gutxi gora bera, kasu honenetan, ero, bi urteko epea, ero, irauten du, ez? Terapia, ero, tratamenduak, orduen, orain dik itxun beharra dago. Datuetan ere esan dugu, gazteen artean oso gutxik gozaltzen duela, 16-17 urte bitarteko aurren 16 dieta egiten ari dela, baina, Amaia, hori base izan arren, gero beste klik bat dago, beste urratxo bat dagoan horrean sartzeko. Zure kasuan, zein izan zen urratxo hori, zerk bultzatu zintuen? Badakit gauza asko direla, baina zein zen egoera zure kasuan? Hombre, nire egoera izatez lehen autizatorren, ez? Txikitatik jaso nuen, ipoia, nola baita esateko, mutilen eta nesken aldetik, potola zauz, eta lako moidak, eta... Baina, aparte, beti bilatzen duzu, hori, sozialki, esan duzu moruan, hori, sozialki, ez dakit, ez, famosa erolan bihurtzia, ez? Ikastolan, baina, estereotipen barruan egotia, orduan, batez be horre bultzatzen dutzu nere ustez, normala izatia eta normala zelan gaur egun, argala dan, azkenian, hori bilatzen duzu, bale, dieta batekin hasten zare, baina, dieta batekin hastia beste ez da bezan da anorexian jauzi bizarenik. Argi dago, beste zerbait behar da horregatik ari ginen hori aipatzen, ez da, nik uste dut, hor buruak Eragina bai, handia duela. Ez dakit, ez que azkenian niri oraindik ez dakit, ba, zaila egiten zaita, ez arrazionalizatzea, ez dakit. Ez azken finean da zerbaiten inkontzentea, barkatu. Bai, lasai. Ba, osea, ez dakit, da, de repente azte zare, ba, bueno, ba, ez dago saldu bihar. Eta gozarisa, batez be, da, osea, eguneko janari, ba, garrantzitsuena, ez? Eta askorentzat onena. Onena, nire ustez ontzen, niretako onena. Posten gara, amaia hori entzuteaz, benetan, posten gara hori entzuteaz. Iker eta Elisabeta nahi duzuenean galdera ele batekin, Iker? Bai, hemen ipatzen danean, metu nahiaren zera, gauzai buruz esaten dagunean, ba, bueno, geroz eta gehiago metu nahi dela. Badago beti hor, bueno, informazio baten nik irakurri izan dut, ba, inkesta batzuk egin zirela, eta kontrasan bat agertzen da, ez? Ba, bueno, emakumeak metu egin nahi dutela gehiago, baino gizonen edo mutilen idealean artean ez dagola emakume me hori, ez? Ordean ideal hori emakumeen burmuinean dago, baino gero ikusten da, ba bueno, ez zaiela mutilei edo gizonei ez dutela ideal hori bere burmuinean, ez? Ordean kontrasena, osea, mehegiak direla beraientzat. Orduan badirudi hor dagola esan ebet dana nahiko psikologikoa dela, ez? Bai, azken finean ez da gaixotasunan, osea, harrapatu egiten zaituta. Azken finean bilatzen duzu gauza bat zuri bakarri guztiak bihatzuna. Bai. Ze, azken finean nik hitz egin dut mila mutilekin eta zen duzti. Osa, zuk askoz begeixo irabazten duzu, ba, apur bat, joe, forma batzuk eukitxea eta holan, ez dakitzu, ontsen, pontolatzen dut apur bat, eta joe, danok esaten duzti, askoz begeto, zaz. Baina, klaro, zu gaixo zazen nian, ba, zuk esatu zu ez nago ondo, ez nago ondo, botolanao, eta... Ja. Hori bilatzen duzu. Bueno, ez, hola, apunte txiki bat, egun hauetan egonda hemen bintzado nostian zinetan, Las Mujeres de Verdad Tienen Curvas bai. Pelikula, eta, bueno, ez da justu gai honi buruzkoa, baina tartean izenburak adierazten duen bezala egiten du alako hori emakume kurbadu ingurra reivindikazio bat, ez da. Eta, ez, apunte hau egin nahi nuen alegian, lehen aipatu dugun bezala, hau fenomeno sozial bat da, eta hori, alde batetik hor, nik uste izugarrezko burruka egin behar dela, hori ba, plantilla bakar hori deuseztu, modelo ezberdinak, eredu ezberdinak egon litezkeela, aldarrikatu, eta norberak gainera bere modeloa duela, bere eredua, hori egiteko ez da. Uste dute maila hortan, gero, bueno, ba, kasu bakoitzan eta kasuak ja oso larria dienean, ba, nik dudarek ez daukat, psikologo eta psikiatraren gana joan beharko da, ez da. Baina, bueno, ba, denon artean, eta hori, ba, gizarte mailan uste dut, puf, horrezu garrezko horrek egin behar dugula.